Леонік паспрабаваў нешта крыкнуць, яго не ўчулі. І раптам хобат рыгнуў доўгай спадзістай паласою агню. Чорна-чырвоным струменем, з якога падаў уніз, агнявы дождж. Рогаць змяніўся стогнамі, енкамі і крыкамі жаху. Людзі кінуліся прэч. Сярод агню, які заліваў мост, курчылася з дзясятак цел, і адразу рык гневу даляцеў адусюль. Народ зноў кінуўся да брамы, і хобат зноў плюнуў. На гэты раз бліжэй людзі кінуліся з моста. «Стойце!» Клеонік выбег з тунеля. «Стойце, стойце, брыдкія вы, стойце! Гэта агнявы канон! Ён толькі два разы плюецца. Потым яму стынуць трэба, іначай выбухне ў вежы. Ён біў тых, што ўцякалі дрэўцам дзіды. Яны не будуць адразу, ды стойце ж! Яны не рызыкнуць спаліць сябе!» Не быў адказ на ягоныя словы з верхняй прадушыны. Бухнуў у брамны тунель другі вогненна-дымны язык. Людзі пабеглі адтуль, бо гарачая нафта і агонь пацяклі па мурах на брук. І яшчэ плявок туды ж. Тыя, што таранілі, прыбеглі ў страшным выглядзе, закураныя як вугаль, без броваў, без вей. У некаторых амаль не было на нагах порткаў. Двое мацалі паветра вочы. «Мае вочы, мае!» Шчасце, што гліна зберагла ад прамога агню. Але ўсё адно ўвайсці ў браму цяпер было нельга. Адтуль валіў дым, цяклі агнявыя ручаі нафты, потым нешта бухнула. Чорны з залатымі пражылкамі зменлівы шар вылецеў адтуль. Гэта абваліўся па мост прыкрыццё. «Клявонік!» – разгублена спытаў Вястун. «Гэта што ж, пекла?» Разьбяр сурова сціснуў вялікі прыгожы рот. Залацістая хмара валасоў была брудная ад куродыму. «На віну завялі! Аршанскі агонь!» Выдаў такі ім нехта таямніцу. Не думаў, што застаўся хоць адзін знаўца. «Ведаеш, чаму калісьці Літва аршанскае благавешчанне доўга ўзяць не магла? Вось за гэтага! Ды што ж гэта?» Ледзь не плакаў ад адчаю каваль. «А я і сам дакладна не ведаю. Кажуць, на Дняпры часам ля берагоў вада масляная. Гэта каменны алей плыве. Невядома ўжо з чаго яго падземны валадар душыць. З цмокаў, можа, ці з болатаў, а мо й сапраўды з камянёў. На Куцейне ля Ларынавай дубровы цячэ ён. Кажуць, нават струменчыкам з пруток таўшчынёй. Манахі ім у пячорах свецяць. Вось, кажуць, яны і прыдумалі». Агонь на мосце згасаў, але камяні былі ўкрытыя нібы акалінай. Зрабілі нібыта каменную кадушку, паставілі высока, з яе вывелі такую вось трубу, над ёй ля самага зрэзу сталёвыя колады крэменя, ад яго жалезны пруток, а ў кадушку гэтае д'яблава масла, а над ёю такі жом, ну, як з арэхаў ці з яблыкаў, калі націснуць, ну. За пруток нехта таргне, вось яно і плюе. Недалёка, брат, а страшна. Але толькі і можа плюнуць, што двойчы. Раз, ды яшчэ другі. Да канца падважнік толькі апусціўш. Падумаў. У іх, відаць, два было. Бацька Фаўстыны казаў, ён там залезных справ майстра. О, брат, халера, а думаў згарым. То што ж мы стаім тут, спытаў злосны адапёкаў Зянон. Цяпер, пакуль не астыне, гэтай халеры ў кадушку заліваць нельга. У браме ўсё яшчэ гарэла, і раптам цёмна-сінія клеонікавы вочы гарэсліва бліснулі. «Разбірай яшчэ адну хату!» «Чаго?» – спытаў Зянон. «Разбірай, кажу!» Каваль з групы людзей пабег да першай у шэрагу хаты. Скора пасыпаліся бярвенні. «Асцярожна!» – закрычаў разьбяр. «Не хапала яшчэ, каб прыдушыла! За мной!» Людзі з бярвеннямі на плячах пабеглі да брамы, у байніцах верхняга бою з'явіліся галовы, са здзіўленнем глядзелі на дурняў, якія зноў у дыме пасля такого пачастунку збіраюцца тараніць браму. І ўсё ж абаронцы заспяшаліся. Над хобатам агнявога канона з'явілася вядро. Прашчнікі падрыхтаваліся біць. «Не чапайце іх!» – крыкнуў Клеонік. «Хай студзяць!» Канон ахутаўся парай. Клубы яе са свістам ірваліся ўгору. У паветры задушлівай кісла запахла воцатам. Клеонік зусім не збіраўся тараніць браму. Па ягоных указаннях людзі проста разгойдвалі бярвенні, кідалі іх у прорву брамы і беглі назад. У дыме і пары абаронцам кепска было відаць, што яны там такое робяць. Разьбяр гайдаў кастры бярвенняў пад заслонай. Нават воцат кепска студзіў разжараны метал, і тады варта зноў пусціла ў прадушаны гарачае масла і смалу. У цёмным тунелі на хвіліну засычэла і пацьмянела. Клеонік з апошнімі падручнымі з усёй сілы кінуўся бегчы прэч ад моста. Яму зусім не хацелася заскварыцца зажыва, калі зноў плюне аршанскі агонь. Павольна цяклі хвіліны. Прыбеглі людзі з лесвіцамі, Марка і Тихон вуз паперадзе ўсіх спусціўся ў зялёную смярдзючую ваду рва, палезлі да муроў, на зубцах у тым месцы, дзе прыстаўлялі драбіны, з'явілася варта ў кальчугах, крычаў на іх, памахваючы рукамі, сотнік карніла, разяўляў рот, да ног абаронцаў паўзлі па сценах, падалі на іх лесвіцы. Варта кінулася разгойдваць, скідаць іх з муроў. Доўгія жэрдкі ўжо ўперліся ў адну, дрыжучы адштурхнулі разам з тымі, хто лез. І ў гэты момант заляскалі па бычыных скураных рукавіцах цятівы лукаў. 5 з лішнім дзясяткаў лучнікаў пачалі зарова страляць па зубцах. Узвілася над імі дудная песня. Трыумфавала, захлыналася. Стрэлы заляскаталі па зубцах, варту нібы змяло. Відаць, падбадзёрваючы яе, узнік між зубцоў сотнік. Стаяў тварам да вояў, якія перапалохаліся, трос мячом у паветры. Звякнула нечая тетіва, карніла пакіснуўся і знік. Дождж састрэл размерана 6 разоў на хвіліну, нярэдка і нечаста, як то належыць пры аблозе, падаў на зубцы. Цяпер па лесвіцах лезлі, не баючыся. Клеонік між тым зразумеў. Час. «Хлопцы!» – загарланіў ён шалёна. «На злом!» Крык падхапілі. Людзі павольна рушылі наперад, павольна, бо чакалі, што вось-вось плюне агнём канон. І струмень аршанскага агню зноў узвіўся ў паветры.